בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, כרך ג', הלכות ראש השנה הלכה ה'. עניין תקיעות שופר בראש השנה. על פי הראשי פרקים שמצאנו מכתב יד רבנו ז"ל מאיזה תורה נפלאה, המתחילים, הקול קול יעקב, כרוז, עשיו וישא קולו, יצחק זמן קוף צדיק ישנים, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, יצחק בן אברהם זמן נתאחד, אברהם או אבי, בעיניו כימים אחדים באהבתו, ושאר ישוב בניך, אם תשוב ואשיבך לפניי תעמוד, כי בא השמש נתקצר הזמן וכו', עיין שם כל העניין הזה היטב היטב עד סופו. ולכאורה אי אפשר להבין שם כלל. אך אחר העיון, יש להוציא משם איזה הקדמות קצת, אשר להם כיוון רבנו ז"ל בוודאי כמבואר למעיין. סוגריים, חוץ שאר עניינים והקדמות שיש שם אשר קשה לעמוד עליהם. והוא, כי כוונתו שם שעל ידי תשובה זוכין לבחינת התאחדות הזמן, שהזמן יתאחד ונתקצר, שזהו בחינת למעלה מהזמן. וכן מבואר בספר א' בית השני, שיום שהאדם עושה תשובה הוא למעלה מהזמן, הוא מעלה כל הימים למעלה מהזמן. וכן יום הכיפורים הוא למעלה מהזמן. וזהו כוונתו כאן. ועל ידי זה שזוכה על ידי תשובה לבחינת למעלה מהזמן, על ידי זה שומע הקול דקדושה, בחינת הקול קול יעקב. וזה מבואר שם ברוב העניינים הנכתבים שם, עיין שם היטב ותמצאם. ולדוגמה אבאר מה שהעתקתי למעלה, וממנו תקי של השאר. הקול קול יעקב, כרוז, עשיו וישא קולו. היינו, על ידי שזוכים לשמוע בחינת הקול קול יעקב, על ידי זה נכנע קול עשיו. וזה נעשה על ידי תשובה, שעל ידי זה זוכים לבחינת למעלה מהזמן כנ"ל. וזה יצחק זמן קוף צדיק ישנים. היינו שיצחק הוא בחינת זמן, כי יצחק אותיות קץ חי. ואיתה שאותיות קוף צדיק הם בחינת ישנים וכו', שזהו בחינת זמן. יצחק בן אברהם זמן נתאחד, היינו בחינת התאחדות הזמן, בחינת למעלה מהזמן שזוכין על ידי התשובה. וזה בחינת יצחק בן אברהם, כדמפרש ואזיל, אברהם או אבי, בעיניו כימים אחדים באהבתו, היינו אברהם בבחינת למעלה מהזמן, כי אברהם הוא בחינת אהבה, בחינת אברהם או אבי. ואהבה הוא בחינת התאחדות הזמן, כמו שכתוב בעיניו כימים אחדים באהבתו. וכן הוא בחינת תשובה, כמו שכתוב, ושאר ישוב בניך, שעל ידי זה זוכין לבחינת למעלה מהזמן, בחינת אם תשוב ואשיבך לפניי תעמוד, שהוא בחינת למעלה מהזמן. נמצא שיצחק בן אברהם מרמז שהזמן, שהוא בחינת יצחק, נתאחד ועולה לבחינת למעלה מהזמן, שהוא בחינת אברהם או אבי וכו', כנ"ל על ידי התשובה. על ידי התשובה שהוא בחינת בן, בחינת ושאר ישוב ביניך כנ"ל. ועל ידי זה נשמע קול קול יעקב כנ"ל, כמבואר שם בסוף העניין. וישמע יתרו קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. קריאת ים סוף זה ביטול הזמנים. וישקף השם אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהום. עמוד אש זה לילה, וענן זה יום. והקדוש ברוך הוא ירבבם וביטל הזמנים. מלחמת עמלק זהו תשובה. משה אהרון וחור פרש רשי בתענית היו שרויים. על ידי זה וישמע יתרו שמע הכל. היינו, על ידי קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, שהוא ביטול הזמנים על ידי תשובה, על ידי זה וישמע יתרו, על ידי זה שמע הכל. כי בקריאת ים סוף נאמר וישקף השם בעמוד ענן, בעמוד אש וענן ויהום, דהיינו שירבב השם מטבח הזמנים. כי עמוד אש זהו לילה וענן זה יום. והקדוש ברוך הוא ירבבם וביטל הזמנים כנל. מלחמת עמלק זה תשובה, כי שם עלו משה, אהרון וחור, פרש רשי בתענית היושרויים. היינו תשובה. ועל ידי זה, על ידי ביטול הזמנים, על ידי תשובה, על ידי זה וישמע יתרו, שמע הכל. ועל דרך זה תביט ותעיין בשאר העניינים המבוארים שם על דרך זה כנל, ותוכל להבין שם קצת אם תעיין היטב. אפס קצה הוא תראה ותבין קצת לא כולו. א. וזהו בחינת שמיעת קול שופר בראש השנה, שהוא יום הדדינה, בחינת גבורת יצחק. ואז תוקעין בשופר, כי בראש השנה מתחיל התעוררות התשובה, כי הוא יום הראשון של עשרת ימי תשובה. ועל ידי התשובה שמתחלת בראש השנה, על ידי זה זוכין לבחינת למעלה מהזמן, שזה בחינת יצחק בן אברהם כנל. דהיינו שיצחק, שהוא בחינת זמן, עולה ונכלל בבחינת אברהם או אבי, שהוא בחינת למעלה מהזמן, על ידי התשובה כנל. ועל ידי זה נתגלה ונשמע בחינת הקול, קול יעקב, שמכניע הקול של עשיו, בחינת וישא קולו כנל. וזה בחינת קול דנפיק משופר, כי שופר הוא בחינת תשובה, כי הוא בחינת בינה, תשובה כמובן, בחינת מן המצר, קרא תיקה, ומשם נפיק הקול. כי התגלות הקול, בחינת הקול, קול יעקב, נפיק משופר, שהוא בחינת תשובה, שעל ידי זה זוכין לבחינת למעלה מהזמן, שעל ידי זה נשמע ונתגלה הקול, קול יעקב, שהוא בחינת קול דנפיק משופר וחנל. ועל כן תוקעין בשופר של איל בחינת אילו של יצחק, שהוא בחינת זמן, שהוא נמתק ועולה לבחינת אברהם, שהוא בחינת למעלה מהזמן, על ידי התעוררות התשובה שבשעת תקיעת שופר, שעל ידי זה נשמע הקול של שופר. כי עיקר התגלות ושמיעת הקול הוא על ידי התשובה כנל. ועל כן מברכין עיקר הברכה לשמוע קול שופר, ואין מברכין לתקוע בשופר. כי העיקר הוא לשמוע קול שופר, דהיינו לזכות לתשובה אז. ואז זוכין לשמוע קול שופר, כי הקול נשמע ונתגלה על ידי התשובה דייקה, שעל ידה זוכה לבחינת למעלה מהזמן כנל. וזה בחינת המתקת גבורת יצחק שממתיקין בראש השנה על ידי בחינת אברהם ויעקב. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, דאברהם ויעקב, אחידין ביצחק דליוקיד עלמא חס ושלום. כי גבורת יצחק זה בחינת זמן כנל. וחסד אברהם זה בחינת למעלה מהזמן כנל. כי איתה בדברי רבנו ז"ל במקום אחר, שעיקר הזמן הוא מחמת שאין הדעת בשלמות. וכל מה שהדעת נקטן ביותר, נדמה יותר שיש זמן. אבל כשיש דעת נתבטל הזמן. וכל מה שנתגדל הדעת ביותר, יודעין שאין זמן כלל, עד שיוכל על ידי שלמות הדעת בתכלית לזכות לבחינת למעלה מהזמן לגמרי. ועל כן בשינה, שאז הדעת נסתלק לגמרי ולא נשאר רק כוח המדמה, אז נדמה לאדם שברבע שעה עוברים כמה שנים, כמו שנדמה בחלום. נמצא, שאז רבע שעה היא 70 שנים, כי מחמת חסרון הדעת נדמה שאפילו רבע שעה הוא זמן גדול. ואחר כך כשמתעוררים מהשינה, אז רואים שזה הזמן שנדמה בחלום שהוא כמה וכמה שנים, באמת אינו רק רבע שעה. נמצא שנקטן הזמן על ידי הדעת. וכמו כן למעלה למעלה, מה שהדעת יותר גדול, נקטן גם הזמן. שנדמה אצלנו בהקיץ הוא זמן גדול. ושם, במקום שהדעת יותר גדול, נקטן הזמן יותר, וכן למעלה למעלה עד תכלית שלמות הדעת, ששם הוא למעלה מהזמן לגמרי וכולי, אין שם. וכן במקום, שכל מה שהדעת יותר גדול, נקטן המקום ביותר. נמצא שעיקר הזמן הוא בבחינת חסרון הדעת, ולהפך, ביטול הזמן הוא על ידי שלמות הדעת. וחסרון הדעת הוא בחינת דינים, כי כל מה שהדעת נשלם יותר, נגדל החסד והרחמנות ביותר. ועל כן עיקר הזמן הוא בבחינת גבורת יצחק, שמשם משתלשלין הדינים, שמבחינת חסרון הדעת, שעל ידי זה נגדל הזמן ביותר. ולהפך אברהם, שהיא בחינת אהבה וחסד, שהוא בחינת הגדלת הדעת, כי מסיתרא דימינא מוכא חיברא כחספא. על כן היא בבחינת ביטול הזמנים כנ"ל. וזה בחינת מה שמובא שם בראשי פרקים הנ"ל, פסוק בצר לך וכו' באחרית הימים ושבת וכו'. כי אחרית הימים זה בחינת זמן ששם בזמן שייך לומר אחרית הימים. ושם עיקר אחיזת הדינים חס ושלום כנ"ל. וזהו בצר לך ומצאוך וכו' באחרית הימים, באחרית הימים דייקה, שהיא בחינת תוקף הזמן, שהוא בחינת הסתלקות הדעת, שהוא בחינת גבורות ודינים חס ושלום, בחינת בצר לך וכו'. ואז צריכים לעשות תשובה כדי לזכות לבחינת למעלה מהזמן שזוכין על ידי התשובה כנ"ל. ועל ידי זה נמתק הזמן ועולה למעלה מהזמן. ואז הם נמתקים כל הדינים בבחינת בצר לך, על ידי הדעת שנתגדל שהוא בחינת למעלה מהזמן כנ"ל. וזה בצר לך וכו' באחרית הימים דייקה כנ"ל, אז ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו דייקה כנ"ל. היינו שתעשה תשובה, ואז תזכה לבחינת למעלה מהזמן ותזכה לשמוע הכל כנ"ל. ואז נמתק הכל כנ"ל. ג' וזה בחינת קול שופר, שאז נמתקין גבורת יצחק על ידי אברהם וכו'. כי אז עולה הזמן שהוא בחינת גבורות יצחק לבחינת אברהם או אבי שהוא בחינת למעלה מהזמן. ועל ידי זה נשמע ונתגלה הכל קול יעקב, שעל ידי זה נמתק הכל כנ"ל. וזה בחינת מיצר השופר, בחינת מן המצר קראתי יה, בחינת בצר לך הנ"ל, שזהו בחינת גבורות יצחק, בחינת זמן כנ"ל. ומשם דייקה שומעין הכל קול יעקב, שהוא בחינת קול דנפיק משופר כנ"ל. כי זה העיקר, להמתיק הדין בשורשו ולהפוך הדין לרחמים, שתוקף גבורות יצחק שהוא בחינת הזמן, שמשם עיקר אחיזת הדינים חס ושלום, בחינת בצר לך, בחינת מצר השופר, יהיה נמתק ויעלה לבחינת למעלה מהזמן, בחינת אברהם. עד שמשם דייקה יהיה נתגלה ונמתק הכל, שזה הכל אי אפשר לשמוע כי אם על ידי בחינת למעלה מהזמן כנ"ל. ועכשיו נשמע ונתגלה הכל דייקה מתוך בחינת גבורות יצחק, שהוא השופר של איל, אילו של יצחק, בחינת מצר השופר. כי זוכין על ידי התשובה להמתיק גבורות יצחק, עד שהזמן עולה לבחינת למעלה מהזמן כנ"ל. עד שמשם דייקה נשמע הכל, שהוא נשמע דייקה על ידי שעולה הזמן למעלה מהזמן כנ"ל. ד. וזה בחינת התעוררות השינה שבשעת השופר כמובן. בחינת עורו ישנים מתרדמתכם. כי עיקר הזמן הוא בבחינת שינה כנ"ל, שאז הוא הסתלקות הדעת, ואז נתארך הזמן ביותר כנ"ל. וכשמתעוררים מהשינה, אז רואים שזה שנדמה בחלום שהוא זמן ארוך מאוד, באמת אינו רק רבע שעה כנ"ל. נמצא שהתעוררות השינה הוא בבחינת למעלה מהזמן. ועל כן תקיעת שופר הוא בבחינת התעוררות השינה, בחינת אור ישנים. כי אז עולה הזמן שהוא בחינת יצחק, בחינת קוף צדיק ישנים וכולי כנ"ל, לבחינת למעלה מהזמן, שהוא בחינת התעוררות השינה כנ"ל. ועל כן תוקעין בשופר שהוא קרן של בהמה, כי עיקר הזמן הוא בבחינת בהמה שהוא חסרון הדעת, כי הבהמה אין לה דעת כי אין כוח המדמה שהוא בחינת שינה, שאז הוא רק כוח המדמה, ושם עיקר הזמן כנ"ל. ועל כן כל הבהמות והחיות והעופות וכל העולם הכל נברא קודם לאדם בששת ימי המעשה, והאדם נברא אחריהם בסוף ששת ימי המעשה, כי הוא רחוק מהזמן יותר מכולם, וקרוב ביותר לבחינת למעלה מהזמן שהוא בחינת שבת. כי שבת הוא בחינת תשובה, בחינת עולם הבא, בחינת ושבת עד השם אלוקיך, שהוא בחינת למעלה מהזמן, בחינת וברכתו מכל הימים וקידשתו מכל הזמנים. ששבת קודש הוא מבורך ומקודש מכל הימים והזמנים, כי הוא בחינת למעלה מהזמן. וששת ימי המעשה הם בבחינת זמן, כי הם בבחינת עולם הזה, בחינת היום לעשותם, ששם עיקר הזמן. ועל כן הכל נברא תחילה בששת ימי המעשה קודם לאדם. כי האדם הוא בר דעת שזה גדר האדם. ועל כן הוא רחוק מהזמן ביותר מכל הבריות. ועל כן נברא בסוף הזמן ממש, דהיינו ביום השישי, כדי שייכנס לשבת מיד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו, כדי שייכנס תכף לבחינת למעלה מהזמן שהוא שבת. כי זה עיקר בריאת האדם בזה העולם, שיקשר תחתון בעליון, שיקשר ויעלה בחינת הזמן לבחינת למעלה מהזמן. נמצא שעיקר הזמן הוא בבחינת בהמיות, בחינת היעדר הדעת, בחינת שינה. ועל כן תוקעין בקרן בהמה דייקה, כי זה העיקר, לברר ולהעלות תוקף אחיזת הזמן לבחינת למעלה מהזמן. עד שמתוך קרן בהמה שהוא בחינת היעדר הדעת, בחינת זמן, משם דייקה ינשמע קול דקדושה, בחינת קול יעקב שהוא בחינת קול שופר. שזה הכל אינו נשמע כי אם בבחינת למעלה מהזמן כנל. ועכשיו נשמע זה הכל מתוך השופר, מקרן בהמה דייקה. כי זה העיקר, להעלות תוקף אחיזת הזמן לבחינת למעלה מהזמן, עד שמשם דייקה יהיה נשמע הכל וכו' לכנל. וב. כי קרני בהמה הם יוצאים ממותרות המוח שלהם, כנראה בחוש. ומוח הבהמה מגושם כל כך, עד שממותרות המוח יוצאים קרניים גשמיות. כי האדם שהוא בר דעת, כשזוכה לשלמות הדעת, עד שהדעת נגדל כל כך, עד שכלי המוח אין יכולים לקבל הגדלת הדעת, אז איזה המוח שאינו יכול לכנוס לפנים הוא בחינת מקיפים. וזהו בחינת קרניים, בחינת קרון אור הפנים, כמו שזכה משה רבנו. אבל הבהמה שאין לה דעת, אז היא נעשה ממותרי המוח קרניים ממש. כי באמת הדעת הוא למעלה מהזמן, למעלה מהמקום. כי למעלה מהזמן ולמעלה מהמקום הם בבחינה אחת, כמובא בדבר רבנו המובא לאל. ועל כן מקיפי האדם שהם עיקר השלמות הדעת, אינם יכולים להתלבש בזמן והמקום כלל. אבל בבהמה נעשים ממותרי המויכין, שאינם יכולים לכנוס במוח, הם בוקעים ויוצאים ונעשים מהם קרניים גשמיים ממש, שאין בהם שום חיות וטעם כלל, רק חומר מגושם ביותר. ובראש השנה לוקחים קרן השופר שהוא קרן היובל, ומגלים משם דייקה הכל כל יעקב שהוא הכל שופר. כי עכשיו נמתק ועולה בחינת קרן בהמה, בחינת מקום וזמן היעדר הדעת, בחינת שינה, בחינת גבורות יצחק, נמתק ועולה לבחינת אברהם או אבי, בחינת למעלה מהזמן, בחינת התעוררות השינה. ומשם דייקה נשמע כל כל יעקב וכולי כנל. זין. וזה בחינת התאדמות פני התוקע, שזהו בחינת מקיפים שהם בחינת שין עין נהורין של אור הפנים. שזהו בחינת קרון אור פני משה. ועל ידי זה יש לו כוח לתקוע בשופר, להוציא כל שופר מתוך קרן השופר של בהמה. כי מעלה קרן הבהמה לבחינת קרון אור הפנים, היינו היעדר הדעת ומעלה לשלמות הדעת. שהוא בחינת עליות והתאחדות הזמן לבחינת למעלה מהזמן, על ידי שנמתקים גבורות יצחק, על ידי חסד אברהם. ואז נשמע הכל כל יעקב שהוא כל דנפק משופר וכו' לכנל. וזה בחינת תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. תקיעה הוא בחינת אברהם חסד כמובן. כי תקיעה הוא כל ארוך פשוט בבחינת למעלה מהזמן, שהוא כולו ארוך, כולו טוב, ואין שם שום שינוי כלל. ט. שברים הוא בחינת יצחק, בחינת גבורות, בחינת בצר לך, באחרית הימים, בחינת זמן. ועל כן הוא כמה קולות דחופים. כי שם בזמן יש שינויים והתחלקות העיתים, שזהו בחינת התחלקות הקולות של השברים. כי חיות הזמן הוא מבחינת קולות וניגונים, שזה בחינת שבעה קולות שאמר דוד, שהם כנגד שבעת ימי בראשית. וכמובן במעשה של רבנו זל של השבעה בטלרס, ביום השלישי, כשבא כבד פה וכולי עיין שם, שבכל יום ביום בא עם שירים וניגונים שיש בהם כל החוכמות וכולי עיין שם. כי באמת עיקר חיות הזמן הוא מבחינת השכל, שהוא בחינת למעלה מהזמן. ועל כן עיקר חיות הזמן הוא מבחינת קולות שהם בבחינת למעלה מהזמן כנל. ועל כן התחלקות הקולות של השברים זה בחינת זמן, בחינת התחלקות הזמנים והעיתים. שזה נמשך מבחינת גבורות יצחק. והוא נמתק על ידי חסד אברהם, שהוא בחינת למעלה מהזמן. בחינת קול ארוך פשוט בלי שום התחלקות כנל. י. תרועה הוא בחינת יעקב. יעקב הוא מקשר ומחבר שתי בחינות יחד שם אברהם ויצחק כידוע. היינו שיעקב כלול משניהם והוא בחינת התאחדות הזמן. היינו שהוא מקשר ומחבר ומעלה התחלקות הזמן ומאחד אותו ומקרב אותו עד שעולה לבחינת למעלה מהזמן. וזה בחינת תרועה שהוא גם כן כמה קולות חלוקים. אבל הם קצרים מאוד יותר מהקולות של שברים ותחופים ביותר. זה בחינת התאחדות הזמן שמקרב ומאחד הזמן יחד בבחינת נתקצר הזמן המובא במאמר הנ"ל. ועל ידי זה שנתאחד הזמן על ידי בחינת יעקב שהוא בחינת תרועה, על ידי זה זוכין לשוב לבחינת למעלה מהזמן. י"א. וזה בחינת תקיעה האחרונה שחוזרים ועולים לבחינת למעלה מהזמן. וזה בחינת מלכות דוד שמרומז בתקיעה האחרונה, בחינת מלכות משיח, שהוא מלכות דקדושה, שזה עיקר בחינת ראש השנה, שמרבין להתפלל שיתגלה מלכותו עלינו על ידי צמיחת קרן משיח בן דוד. כי עיקר הזמן הוא בבחינת מלכות, שהיא מנהגת את העולם שהוא בזמן ובמידות. ועל כן נקראת בחינת מלכות אחרית הימים שהוא בחינת זמן. כי שם כל סדר זמנים, ועיקר בריאת העולם שהוא התאבות הזמן, נעשה כדי לזכות לקשר הזמן לבחינת למעלה מהזמן. שבשביל זה נברא אדם ביום השישי כדי שייכנס לשבת מיד, כדי שיקשר תכף הזמן של ששת ימי המעשה, לבחינת שבת שהיא בחינת למעלה מהזמן כנל. אך על ידי כתרוג הירח שאמרה אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בחתר אחד, נתמעתה. ומיעוט הירח זה עיקר בחינת הזמן שהוא על ידי מיעוט וקטנות השכל, שזה בחינת מיעוט הירח. כי עיקר החיות הוא השכל. ועל כן עיקר הזמן הוא בבחינת שנת לילה. שאז שולט המאור הקטן לממשלת הלילה, ששם עיקר הזמן בבחינת מיעוט הירח כנל. ולעתיד יתמלא פגימת הלבנה ויהיה אור הלבנה כאור החמה, אז יתבטל הזמן לגמרי. כמו שכתוב, והיה יום אחד יוודע להשם לא יום ולא לילה, שזה בחינת ביטול הזמן. ועכשיו בראש השנה, שהוא יום הראשון של השנה, אנו צריכים לעסוק תכף בתיקון זה, כי תכף בתחילת השנה, כשמתחיל יום הראשון של השנה, שהוא התחלת הזמן, אנו צריכים להעלות תכף ומיד את כל הזמן של השנה לבחינת למעלה מהזמן, שעל ידי זה נמתקין כל הדינים שנאחזים בבחינת אחרית הימים, בחינת בצר לך וכו'. כי זה עיקר כל עבודתנו, לברר ולהעלות בחינת המלכות למקומה הראשון, שיעלה סוף המעשה לתחילת המחשבה, שיחזור ויתמלא פגימת הלבנה ויהיה אור הלבנה כאור החמה, ויהיה כל הזמן נכלל בבחינת למעלה מהזמן. ועל כן צריכים לעשות זאת תכף בראש השנה, ביום הראשון של השנה. וזה בחינת תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. בראש השנה נידון מה יהיה בסופה. שהסוף השנה עולה עד ראש השנה. כי בראש השנה נידון מה יהיה בסופה. זה בחינת התקרבות סוף הזמן לראשיתו ותחילתו. כי זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. כי בזה היום נברא אדם הראשון ביום השישי, כדי שייכנס לשבת מיד, בשביל כוונה זו כנל, כדי שיעלה כל הזמן לבחינת למעלה מהזמן כנל. ואז כשעולה כל הזמן לבחינת למעלה מהזמן, נמתקין כל הדינים שנאחזים בבחינת זמן, בבחינת אחרית הימים, בבחינת מלכות, ששם כל כפחת איתים, י' לטובה וי' וכו'. כי משם משתלשל אחיזת העיתים לרעה חס ושלום, בחמת מיעוט הירח, שהוא מיעוט השכל, התגברות הזמן. אבל כשמקשרין ומעלין הזמן לבחינת למעלה מהזמן, על ידי הגדלת השכל, נתבטל שינוי העיתים והזמנים ונמתקים כל הדינים. בחינת בצר לך, הנאחז בבחינת אחרית הימים. ואז נעשה כולו טוב, שנמשך מבחינת למעלה מהזמן שהוא כולו טוב, כולו ארוך. ועל ידי זה יוצאים משפטנו לאור בראש השנה לחיים טובים, ארוכים ולשלום ולכל טוב. כי שם כולו טוב כנל. וזה עיקר צמיחת קרן משיח שהוא מלכות דקדושה. כי משיח הוא בבחינת למעלה מהזמן. ועל כן דוד המלך עליו השלום לא היה לו שום זמן בעולם הזה. והיה ראוי להיות נפל. אבל באמת השם יתברך רוצה בתיקון העולם. כי אדרבה, דוד דייקה הוא צריך להיות בעולם הזה. כי יש לו כוח לקשר ולהעלות כל העולם לבחינת למעלה מהזמן. ועל כן ימים על ימי מלך הוסיפו עד שחי בעולם הזה 70 שנה. וזכה לעלות לבחינת למעלה מהזמן בבחינת דוד מלך ישראל חי וקיים. שזה בחינת למעלה מהזמן, שחי וקיים לעולם ועד. וממנו יצא משיח, שהוא גם כן למעלה מהזמן. והוא יתקן הכל וכמבואה בדבר רבנו זל על פסוק אני היום ילידיך. שמשיח יזכה לזה השכל של בחינת ביטול הזמן עיין שם. י"ב וזה בחינת תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו. איזה חג שהלבנה מתכסה בו, זה ראש השנה, כמו שאמרו אבותינו זל. כי בראש השנה אז שניהם יחד, ראש השנה וראש חודש. ואז נתחברים שניהם יחד, אור הלבנה ואור החמה, שהם ראש השנה שהוא של החמה, וראש חודש שהוא ללבנה. ואז צריכים שיעלו ויתחברו שניהם יחד, ויהיה אור הלבנה כאור החמה. שזה בחינת התאחדות הזמן, שהזמן עולה לבחינת למעלה מהזמן. וזה בחינת תקיעת שופר כנל, וזה תקעו בחודש שופר בכסף וכולי כנל. ג' וזה בחינת מה שנקרא ראש השנה יום הזיכרון. כי שכחה הוא בחינת הסתלקות הדעת, ששם עיקר הזמן כנל. אבל זיכרון הוא בחינת דעת, שעל ידי זה נתבטל הזמן כנל. כי אפילו בשכלנו אנו יכולים להבין קצת שאין שום זמן כלל. כי רואים בחוש שהזמן הולך והומה, והוא עף ופורח כצל עובר. עד שבאמת לפי פריחת המחשבה, רואים כמעט בחוש שאין שום זמן כלל. כי הכנו הזמן של כל העולם. ועיקר הזמן הוא רק מחמת השכחה, מחמת שעוברים ימים ושנים, וברבות הימים נשכחים הימים הראשונים. ומחמת השכחה נדמה כאילו כבר הוא זמן ארוך ונמשך מאוד. אבל כשזוכרים היטב מה שנעשה מתחילה עד עכשיו, והיום שעבר לפני כמה שנים כאילו הוא עומד עכשיו, על ידי זה רואים שאין שום זמן כלל. רק שבשכלנו בוודאי אי אפשר להבין דבר זה בשלמות, רק איזו התנוצצות בהעברה באלמה. הכלל, שזיכרון הוא שלמות הדעת, בחינת למעלה, למעלה מהזמן. כי עיקר הזמן הוא מחמת שאין לנו שכל, כמו שאמר רבנו זל בפירוש. דהיינו בחינת שכחה, שהוא בחינת שינה, הסתלקות הדעת. ועל כן מזהיר הפסוק, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. שכל ימות עולם ושנות דור ודור צריכים להעלותם ולקשרם לבחינת זיכרון, שהוא למעלה מהזמן. וזהו זכור ימות עולם, זכור דייקה. וזהו על ידי בינו שנות וכו'. היינו על ידי הבינה והדעת, שעל ידי זה נתבטל הזמן של כל ימות עולם ושנות דור ודור. ועל כן נקרא ראש השנה יום הזיכרון. כי אז בתחילת השנה מעלין כל הזמן לתחילת הזמן, לבחינת ביטול הזמן, שזהו בחינת זיכרון כנל. י"ד. וזהו בחינת מלכויות, זיכרונות, שופרות. מלכות זה בחינת זמן, כי שם כל סדר זמנים כנל. וצריכים להעלות המלכות בחינת סדר זמנים לבחינת למעלה מהזמן, שהוא בחינת זיכרון כנל. וזהו זיכרונות. ואז כשעולה הזמן לבחינת למעלה מהזמן, אז נשמע הקול כנל, שזה בחינת שמיעת קול שופר כנל. וזהו שופרות כנל. וזה בחינת יום תרועה יהיה לכם יום דייקה. כי אז עולה היום שהיא בחינת זמן לבחינת למעלה מהזמן, שזהו בחינת תרועה, בחינת שמיעת קול שופר כנל. תתבב. ואז על ידי קול השופר שהוא קול יעקב נכנע קול עשיו, כנל, שהוא רוצה לקטרג אז. ועיקר אחיזתו בזמן, כנל, כי הוא בבחינת עת רעה וכו'. ועל ידי התשובה שעל ידי זה נתבטל הזמן ונשמע קול יעקב בחינת קול שופר, על ידי זה נתבטל קול אחיזתו של העת רעה, כי עכשיו נתבטל הזמן לגמרי, ואז נכנע ונתבטל קול עשיו על ידי קול יעקב וכו', כנל. תתבב, תתזיין. וזה בחינת זכור את אשר עשה לך המלאק. זכור דייקה. כי המלאק הוא מזרע עשיו שהוא עשית רעה אחרה, שיניקתו רק מתגברות הזמן מבחינת עת רעה. עיקר הכנעתו כנל על ידי בחינת זכור, על ידי הזיכרון שהוא בחינת ראש השנה, בחינת ביטול הזמנים כנל. וזה שפרש רשי שם, והיא ידיו אמונה עד בוא השמש, שירבב להם השעות והעמיד החמה. דהיינו שירבב וביטל סדר הזמנים. כי המלאקים היו חושבים השעות, כמו שפרש רשי שם. כי משם עיקר יניקתה מבחינת זמנים ושעות. ומשה רבנו היה לו כוח לבטל הזמן, והעמיד החמה וירבב השעות, שזה בחינת ביטול הזמן. ועל ידי זה הכניעו והפילו כנל. יזיין. ועל כן בשבת אין תוקעין בשופר, כי שבת הוא למעלה מהזמן כנל. ואז אין צריכין לתקוע בשופר שהוא בחינת ביטול הזמנים, כי אז אין צריכין לבטל, כי אז הוא למעלה מהזמן כנל. וזה מה שאמרו רבותינו זל, שתקיעת שופר היא חוכמה ואינה מלאכה. כי באמת תקיעת שופר אינה מלאכה כלל שהוא בחינת זמן. כי כל המלאכות הן בששת ימי המעשה, שהוא עיקר הזמן, ששם כל הצמצומים של כל המלאכות שהן במקום ובזמן. אבל תקיעת שופר הוא חוכמה ואינה מלאכה, כי הוא למעלה מהזמן ששם כל המלאכות כנל. כי הוא חוכמה בחינת שלמות הדעת, שהוא בחינת למעלה מהזמן, שהוא על ידי שלמות הדעת כנל. ומפנימה אין תוקעין בשבת, גזרה שמה יעבירנו 400 ברשות הרבים. כי באמת תקיעת שופר הוא חוכמה ואין המלאכה, שזהו בחינת למעלה מהזמן. ואם כן, מדוע יהיה אסור לתקוע בשבת? החטא משום שמא יעבירנו 400 ברשות הרבים. כי שבת בעצמו הוא למעלה מהזמן, ואז אין שום ברור. ועל כן אסור לתקוע בשבת, שהוא בחינת שמבררין ומעלין הזמן לבחינת למעלה מהזמן, ובשבת אסור לעסוק בזה, כי שבת בעצמו הוא למעלה מהזמן. ואם יתקע בשופר בשבת, שזו בחינת ברור, שמברר ומעלה הזמן לבחינת למעלה מהזמן, אז חיישינן שמה יעבירנו 400 ברשות הרבים, היינו, שמה יכנוס ברשות הרבים ויעבירנו שם. כי שם ברשות הרבים עיקר הבירור לברר מרשות הרבים לרשות היחיד, שזה כל עבודתנו בימי החול, לברר ולהעלות הניצוצות הקדושים מרשות הרבים לרשות היחיד. ובשבת אסור לעסוק בזה על ידי עבודות ומלאכות, כי אז אין שום בירור כידוע. ועל כן אסור לתקוע בשבת מחמת גזרה זו, כי שבת הוא למעלה מהזמן, ואז אסור לתקוע בשופר להעלות הזמן לבחינת למעלה מהזמן, כי אז אין ברור כנל. וזה בחינת זכור את יום השבת לקדשו, זכור די כבחינת למעלה מהזמן. וזהו זוכרו מאחד בשבת, כדי לקשר ולהעלות ששת ימי המעשה, שהם בחינת זמן, לבחינת שבת שהוא למעלה מהזמן כנל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.